ରାମ ସଙ୍ଗେ ଲଇକ୍ଷଣ ଆରେ ଗଲେ ମୃଗ ମାରିରେ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ ମୋ କାଳିଆ କସରା ମୋର ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଶରୀରେ ମିଶିବ ଏଇ ଆକାଶ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବ ଯେବେ ହାତରେ ହାତ ମିଶିବ ଏଇ ଆକାଶ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବ ମିତରେ ଆମେ ପିଇଛୁ ମା କ୍ଷୀର ଜାଣୁ ଜିତିବୁ ସବୁ ଥର ହାରିବାର ନାହିଁ ଏଇ ଜାତକେ ଲେଖା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଜୀବ ଛାତି ଫାଡ଼ି ଆଗେଇଲେ କିଏ ସେ ରୋଗିବ ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଶି ହୋଇବ ଏଗାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିବୁ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ମିତରେ ସେ ଢେଉରେ ଲିଭେଇବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଶିଖା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଶିଖି ଯିବ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ ତୁ ସୁରୁଜ ପରି ଜଳି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତୋର ବଳି ମାଟି ତତେ ପିନ୍ଧେଇବ ବିଜୟ ଟିକା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତୋ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା